Můj otec, připraven ke kritice, stuhl. Ta rychlost. Vydechl ohromeně. A její tvary. Tvá dcera na ní bude v bezpečí, ujistil ho modrý jezdec. Čemu se Hiny nedokáže ubránit, předtím dokáže utéct. Kromě jednorožců, ale ti ji nechají na pokoji. Pokud jednou přijme poslání, chrání i jezdce za cenu svého života. Otec ale nevnímal. Zíral na Hiny, nejkrásnější klisnu, jakou kdy v životě viděl. Věděla jsem, že by klidně obětoval jednu ruku, jen aby mu patřila. A ona přišla na tvé zavolání, řekl s respektem. Ale ne, oponoval mladík rychle. Přišla za mým hřebcem. Pak se opatrně k Hiny přiblížil a natáhl ruku tak, jak se to dělá s cizími koňmi, aby si ji mohli očichat. Její hedvábné šedé uši byly pootočeny dozadu. Když se obrátili k němu, řekl jí přímo. Hiny, potřebuji od tebe službu za cenu, kterou znáš. Klisna švihla svým perleťovým chvostem a pozvedla hlavu. V žádném případě nebyla velká, jen asi 15 dlaní vysoká, vynikala však štíhlou elegancí a to z ní tvořilo téměř umělecké dílo. Ohlédla se na modrého hřebce a její hříva se napřímila, jako by ji ten pohled elektrizoval. Očividně měla zájem. Služba za službu, zašeptal otec fascinovaně. Prohlížel si mohutné křivky modrého hřebce, který byl vynikajícím exemplářem svého druhu. Potomek takového spojení musel být velice neobyčejný. Tvým úkolem bude nést tuto paní, řekl modrý mládenec, ukazuje na mne. Musíš ji doprovázet při hledání jejího zatoulaného hříběte a přivést ji bezpečně zpět k otci. Já budu cestovat s vámi, abych pomohl, pokud to bude potřeba. Pokud hříbě nenajdeme a ty dovezeš paní v pořádku zpět, tvá odměna ti náleží i v tomto případě. Souhlasíš? Jak tomu může kůň rozumět, zabručel otec skepticky. Ale Hiny na něj pohlédla tak zlověstně, že raději dále neprotestoval. Poté obrátila svou pozornost ke mně. Natáhla jsem ruku a ona si ji očichala. Začala dlaní, pokračovala přes paži a rameno a nakonec skončila u mého obličeje. Její nozdry byly jemné jako ze sametu, její dech teplá pára se sladkou vůní sena. Už tehdy jsem si ji zamilovala. Hiny se otočila zpět k modrému mladíkovi a zastříhala ušima na souhlas. Můj otec se nezmohl ani na slovo. Sám byl klisnou zcela uchvácen. Zdálo se to jako okamžik. Vše bylo připraveno a ujednáno a my jsme vyrazili na cestu. Hiny měla tak měkký krok, že pokud bych zavřela oči, ani bych si nevšimla, že se pohybujeme. Jedině snad vítr, podobající se bouři, dával znát, jakou rychlostí vlastně jedeme. Ještě nikdy jsem na takovém oři nejela. Zdálo se, že jsem zavřela oči jen na chvilku, ale když jsem je znovu otevřela, byli jsme už mnoho mil od mé vesnice a směřovali jsme na západ do nitra kontinentu, kde ležely zdroje největší magie. Lesíky a údolí míjely jako vítr. Žádný kůň by nedosáhl tak hladce takového tempa. Hiny klusala vedle modrého hřebce a neustále po něm pokukovala. Toužila po tom, co jí mohl poskytnout jedině on. Přemýšlela jsem, zda snad nejsem v podobné situaci a není pro mě určen jediný muž, kterého musím najít. Tehdy jsem ještě nevěděla, jak blízko pravdy jsem byla a že byl vedle mne stejně blízko, jako hřebec vedle Hiny. Kam vlastně směřujeme? Zeptala jsem se ho. Divocí koně by měli vědět, kam se tvé hříbě zatoulalo, odpověděl. Potulují se po různých místech, ale můj hřebec je nakonec najde. V pořádku, řekla jsem. Ale neutečou před námi. Jenom se zasmál. Brzy jsme si všimli vzdáleného stáda. Hřebec, který ho hlídal, pozvedl hlavu a varovně zadupal. Modrý jezdec však opět vložil prsty do úst, vytvořil z nich mušly a vydal tón. Na tento signál se stádo uklidnilo a očekávalo náš příjezd. Oni rozuměli tvému hvizdu. Zeptala jsem se překvapeně. Znají mého hřebce, odpověděl rychle. Vypadalo to opravdu tak. Divoký kůň byl pravý obr s hustou srstí a tmavýma nohama, avšak ne tak urostlý jako modrý hřebec. Oba si očichali nozdry a pak už si zdvořile jeden druhého nevšímali. Hiny byla ignorována od samého začátku, nepatřila zcela mezi koně. Mladík se sedl a já jsem ho následovala. Byla to dlouhá, rychlá jízda, ale oba jsme byli dobří jezdci a měli jsme výborné oře. Začali se pást, protože koně jsou vždy hladoví. Přišli jsme ke stádu a vstoupili mezi divoké koně, kteří obvykle blízkost člověka nesnášeli. Byl to velice zvláštní pocit. Byla jsem u vytržení. Většinu tohoto malého stáda tvořily klisny s mladými hříbaty, jedno z nich, sotva odrostlé hříbě, se však něčím trápilo. Modrý mládenec k němu přistoupil a přejel mu rukou po hřbetě. Jeho matka ho pozorovala a ani se nepohnula, zatímco já jsem se tvářila úžasle. Co pak mu je? Zeptala jsem se, protože jsem tu nemoc nedokázala poznat. Já, která si myslela, že znám koně nejlépe. Bolest hlodá v jeho duši, odpověděl nepřítomně. Magická nákaza obvyklá v této oblasti. Potom ke koníkovi rytmicky pronesl. Přijď ke mně blíž, ať bolest necítíš. Byl to nesmyslný verš, snad vtip, ale přesto hříbě znatelně ožilo, přikročilo k hochovi a ve vzduchu bylo cítit zvláštní zachvění, jako kdyby odlétlo něco neviditelného, ale zlého. Hříbě teď vypadalo zcela zdravě a jeho matka vděčně zaržála. Uvědomila jsem si, že to, co koník potřeboval, bylo malé povzbuzení. Nebyl doopravdy nemocný, jen trochu podvyživený. Modrý hoch přešel k vůdčímu hřebci a řekl, hledáme ztracené hříbě, včera někde zabloudilo. Neviděl jsi ho, či snad nemáš o něm nějaké zprávy. Hřebec na mě pohlédl, jako by se mě chtěl na něco zeptat, a tak jsem doplnila, je jen měsíc stará, čistě bílá, roztomilá a bezmocná. Říká mi Sněženka. Hřebec si odfrkl. Říká, že on sám žádné cizí hříbě neviděl, tlumočil modrý mládenec. Ale zná někoho, kdo schromažďuje bílá hříbata a zrovna včera jedno našel. Je to sněžný kůň. Kde můžeme toho sněžného koně najít? Zeptala jsem se. To on neví, protože sněžný kůň žije daleko a nestýká se s obyčejnými tvory. Jen Pek by mohla vědět, kde se zrovna nachází. Pek. Otázala jsem se překvapeně. Zavedu tě k ní. Opět jsme nasedli na své oře a vyrazili s větrem o závod. Mířili jsme přes planiny a lesy k jihu, brodíce se přes řeky a lehce zdolávající četné pahorkatiny. Minuli jsme pasoucího se mladého jednorožce. Měl oranžově a zeleně pruhovanou srst, ebenově černá kopita a perleťový zakroucený roh. Vystartoval a začal se k nám přibližovat. Znervózněla jsem, protože jednorožec znamená pro koně totéž, co tygr pro domácí kočku. Ale on jen klusal vedle nás a po chvíli vyrazil závodním tempem kupředu. Chtěl si jenom hrát. Modrý hoch se usmál a naklonil se dopředu. Modrý hřebec vyrazil vpřed, jako kdyby předchozí cval byl jen línou procházkou. Hyny sklopila uši a vystartovala za ním. Tahle nádherná zvířata ještě navíc ráda závodila. Zem se teď pod námi míhala jako zelená šmouha a okolní stromy nás míjely jako šípy. Sevřela jsem hyninu perleťovou hřívu ze strachu, že bych mohla spadnout, přestože její běh zůstával překvapivě plynulý. Brzy jsme jednorožce začali předjíždět. Jednorožec teď ještě více prodloužil krok a dělal velké skoky přes keře a skaliska, místo aby se jim vyhýbal. Znovu se dostal do vedení a vesele nám zamával ohonem. Modrý hřebec ho však opět začal dohánět a hyny je následovala jako sokol hnaný vichřicí. Brzy jsme letěli takovou rychlostí, že jsme rohatého hřebce opět předstihli. Ještě nikdy jsem necestovala tak rychle. Jednorožec opět zabral a už po třetí zrychlil své tempo. Jeho tělo teď sálalo žárem, z nozder mu tryskaly plamínky ohně a od kopyt odletovaly jiskry. Znovu se před nás začal dostávat. Teď už jsme tomu nemohli zabránit, protože naši oři přece jen nesli na hřbetech zavazadla a nebyli děti magie jako jednorožci. Přesto jsme však tomuto hřebci byli dobrým soupeřem a než nás porazil, pěkně se zahřál. Jen velmi málo koní dokázalo to, co ti naši. Zpomalili jsme, aby vychladli a já jsem poplácala hyny po hřbetě. Jsi ta nejlepší klesnička, jakou jsem kdy potkala, zašeptala jsem jí do ucha. Mohla bych na tobě jet neustále, aniž bych se unavila. A opravdu jsem to tak myslela. Pak jsme dorazili k purpurovému svahu na okraji Velkých jižních hor a začali jsme stoupat. Pokračovali jsme, dokud se lesy nezměnily ve křoví a později v trávu. Vzduch ochladl a začal být velmi řídký. A tam, v nebeských výšinách, bylo na skalisku velké hnízdo. V něm leželo něco, co na první pohled připomínalo obrovského ptáka, protože jsem zahlédla nějaké peří. Potom se tvor postavil, očekávaje náš příchod a roztáhl křídla, pro boha, byl to kůň. Pek, zavolal na ně modrý mládenec. Poskytni nám prosím informaci. Jsi ochotna přistoupit na obchod. Pek se vznesla do vzduchu a krátce zakroužila. Poté přistála a složila svá křídla. Bílé peří pokrývalo celé její tělo, takže vyčnívaly jen nohy, ohon a hlava. Ohon sám byl tvořen brky, které se za letu mohly roztáhnout a usnadnit pohyb ve vzduchu. Nikdy předtím jsem si nedokázala představit, jak velká taková křídla mohou být. Zaržála a její nozdry ukázaly k hnízdu. Pro tvé hnízdo ti snad mohu přát. Jen dobrou slámu, co vždy bude hřát, pronesl mládenec opět tím rytmickým hlasem. Pak jsem si všimla něčeho, co jsem předtím nezaregistrovala, hromady slámy, snad zbytku po nějakých sklizních. Stébla byla příliš dlouhá a tuhá na to, aby byla použita ke krmení. Pek přešla k hromadě, jako by si ji taky všimla až teď a potěšena jedno stéblo z hromady vytáhla. Tohle byla ideální podestýlka do jejího hnízda. Znovu zaržála. Říká, že sněžný kůň směřuje ke své tvrzi v Bílých horách a dorazí tam se zítřejším západem slunce, tlumočil Hoch. Pro nás to znamená nejméně jeden den jízdy. Měli bychom se na noc utábořit. Ty snad rozumíš řeči koní. Uvědomila jsem si náhle, když jsem si vzpomněla, jak podobným způsobem hovořil s vůdcem koňského stáda. Ještě tolik jsem toho neznala, přikývl. Jak bych je mohl tolik milovat, aniž bych jim rozuměl a dokázal s nimi rozmlouvat? Kdo je lepší společník než kůň? Proti tomuhle jsem pochopitelně nemohla nic namítat. Nasedli jsme a vyrazili na sever. Bylo poledne a my jsme před sebou měli dalekou cestu. Směřovali jsme z kopce směrem k severozápadu, ke vzdáleným Bílým horám. Zastavili jsme jen na hodinku, když jsme projížděli kolem schluku jabloní. Nakrmili jsme sebe i své koně vynikajícími jablky. Hyny jedla z mé ruky. Tolik jsem toužila potom, aby byla mou, ale věděla jsem, že to není možné. Bylo mi líto, že se naše dobrodružství začíná chýlit ke konci. Chtěla jsem sice zachránit Sněženku, ale chtěla jsem též ještě zůstat s Hyny a poznat více z kouzelných vnitrozemských divočin fáze. Odpoledne jsme udělali další přestávku, aby se naši oři mohli napást a odpočinout si. Modrý mladík objevil maliny, bystrý pramínek čerstvé vody a zralou kukuřici. Pozbíral suché dřevo a udělal malý oheň. Ze své sedlové brašny vyndal hrnec a vařil kukuřici, dokud nezměkla. Nikdy jsem si neuvědomila, že k usnadnění života používá magii. A ani ve snu by mě nenapadlo, že by mohl být adeptem. Byl konec konců ještě chlapec. Ze sedlové brašny tentokrát vytáhl pruh látky, ze které sformoval vedle ohně baldachín, pod který jsem usedla. Zvláštní, jezdil bez sedla, jen brašny měl přehozené přes hřbet koně. Uložila jsem se ke spánku s pocitem naprostého bezpečí, protože oheň zaháněl divou zvěř a naši dva koně se pásly poblíž. Ale za soumraku, když už jsem dřímala, vyhrnuli se náhle z padacích dveří, které vedly pod zem, příšerky s planoucíma očima a vrhly se ke mně. Byli to goblini, zlí tvorové s velkou hlavou, posedlí touhou po lidském mase. Nebáli se ohně, protože ho sami používali ve svém podzemním panství. Vykřikla jsem hrůzou. Hyny ke mně byla nejblíž, protože jsem byla svěřena do její péče. Teprve teď jsem zcela pochopila, co to znamená. Zavřískla a vyrazila do boje. Její kopita útočila jako kije a každý úder rozdrtil jednu goblinní hlavu, zatímco já jsem se choulila vedle ohně. Ostatní se však vyškrábali na její hřbet, spouštili se po hřívě a snažili se ji uchopit za nohy. Bylo jich tak moc. Všimla jsem si, že se jeden z nich vyšplhal na její hlavu a otevřel svou ošklivou zubatou tlamu, aby se jí zakousl do hedvábného šedého ucha. Náhle jsem stála na nohou, strhla jsem z ní to groteskní krysí tělo a mrskla jim do dály. V tom okamžiku přicválal modrý hřebec a zapojil se do boje s takovým zápalem, až mu vlála hříva. Byla jsem ráda, že to nejsem já, proti komu bojuje. Goblini spanikařili a dali se na ústup, pro následování hřebcem. Kde udeřila jeho noha, odletovali daleko do noci kusy goblinů a padali k zemi jako hroudy bláta. Hřebcovi oči se blýskaly modrým ohněm, jeho ržání z plápolajících nozder znělo jako bouře. Svaly pod kůží mu jen hrály, jak tancoval po goblinech. Během několika okamžiků zmizel poslední živý goblin v zemi a padací dveře se zavřely. Hřebec po nich dupal tak dlouho, dokud se nerozpadly a nezavalily chodbu úlomky kamene. Bude dlouho trvat, než bude moci některý goblin tento východ opět použít. V zápětí jsem se vyčerpáním zhroutila. Ještě nikdy v životě jsem se tak nevylekala, snad s výjimkou příhody s troly, protože goblini se nikdy nepřibližovali k lidským osadám. Hyny ke mně přišla a strčila do mě nozdrami. Cítila jsem se velmi zahanbeně, protože zatímco ona bojovala o můj život, já se choulila strachy u ohně. Ale modrý Hoch řekl, ona ti děkuje za to, že si ji zbavila té příšerky, která se jí sápala po uchu. Moc dobře ví, kolik odvahy si musela sebrat. Jak je všeobecně známo, mladé dívky se goblinů velmi bojí. Teď už jsem se cítila trochu lépe, i když jsem stále ještě neměla důvod k hrdosti. Rozhodla jsem se, že příště určitě budu statečnější. Přejela jsem rukama po podlitinách, škrábancích a stopách ostrých goblinních zubů na jejím těle. Soustředila jsem své léčitelské schopnosti a pomáhala urychlit uzdravování a snížit bolest. Ona mě pošťuchovala svými měkkými nozdrami a já se cítila tak krásně. Goblini se už nevrátili. Kdo by se taky vracel, když pocítili hněv modrého hřebce? Až do úsvitu jsem spala v bezpečí. Modrý mladík se probudil dávno přede mnou a odněkud přinesl krásně zralé hrušky. Pojedli jsme a znovu nasedli. Myslela jsem, že po včerejší divoké jízdě budu unavena, ale hynin krok byl tak lehký, že jsem nepocítila vůbec nic. Zajímalo by mě, jak se asi jezdí na létajícím koni. Brzy jsme dorazili přímo k Bílým horám, které ze severní strany obklopovaly naši zem, a začali jsme opět vstoupat vzhůru. Cesta byla stále strmější a jízda už zdaleka nebyla tak pohodlná jako v údolí. Poprvé jsem pocítila hynin krok. Stával se stále drsnější, jak se snažila držet tempo s modrým hřebcem, který sám byl spocený a nozdry mu pulsovaly námahou. Šplhali jsme po svazích, které bych pěšky nezdolala, a pronikali jsme do srdce hor. Vzduch byl stále chladnější a ke všemu se ještě zvedl nepříjemný vítr. Přitáhla jsem si plášť více k tělu, ale příliš to nepomohlo, stále jsem se chvěla. Modrý mladík na mě pohlédl a zaspíval. Jak by se to asi řeklo? V téhle zimě je ti teplo. Není mi zima, souhlasila jsem hrdině, protože jsem si uvědomila, že když teď naši cestu vzdáme, nikdy už sněženku neuvidím a celý zbytek života bych se musela proklínat. A bylo to zvláštní, opravdu jsem už chlad necítila. Vypadalo to, jako by mé šaty najednou více hrály. Zasáhla zde samozřejmě jeho magie, ale tenkrát jsem to ještě nepoznala. Byla jsem tak mladá a nevinná.